Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Seks dage til jul, fem dage til juleferie for os her i Millionærklubben. Vi tager nemlig fat på vores sidste uge her i studiet, og selvom markedet selvfølgelig er åben mellem jul og nytår, ja, så tillader vi os altså at spendere næste uge derhjemme med benene oppe. Men denne her mandag, der ser vi som altid på aktier, på kursbevægelser og på investeringsmuligheder for jer derude i dag med Helge Larsen i studiet. Godmorgen og velkommen til, Helge. Ja, godmorgen, godmorgen. Forfatter, investor, forretningsmand, debattør, redaktør på ProInvestor.com og meget, meget mere. Helge, det er dejligt, at du vil besøge os her sådan en travlt december måned, fordi du er jo også erhvervsmand, du har helsekostforretning. Hvordan ser det egentlig ud med detailhandlen derude i den virkelige verden? Jeg vil nok sige, at de senere måneder har det været sådan rimelig presset, at der er virkelig en tendens til, at folk køber varer, der er lavere i pris end dem, de måske er vant til. Man springer fra mærkevarerne ned til det, som også er en mærkevare, men bare hedder Coop eller har et andet navn, ikke? Altså det ser vi tydeligt, og jeg vil sige, at det er første gang i rigtig mange år, jeg mærker det så tydeligt, at hvis jeg går ud og kigger i centret, så kan jeg se, at der er mange færre poser, der går rundt, og det er jo sådan noget, man som detailhandler altid kigger efter påske, jul og sådan noget, så hvor mange poser går der rundt på skader og stræder, og nu i Rødovre Center, der er færre, der har gået rundt. Jeg vil sige, det er nogle enkelte brancher, der selvfølgelig er ramt meget hårdt, altså dagligvarehandlen, jamen det dækker over mange ting. De er selvfølgelig ramt, men ikke i samme omfang som for eksempel tøjbutikkerne. Det må det gå det rigtig hårdt ud over. Mm. Så har jeg ud over at have en detailforretning, og jeg må sige, at jeg har 40 års jubilæum her den 1. januar. Ja, så har haft den i 40 år. Får du medaljen af dronningen så? Nej, det gør vi selvstændigt jo sjældent. Så, de må klappe jer selv på skulderen. Ja. Men så har jeg også en webshop, og der må jeg sige, der har jeg virkelig mærket, at efter altså vi fik hele den her opblussen i under covid-tid, once in a lifetime for nethandlen, ikke? Altså det var fantastisk. Mm. Men der har vi gået 30% tilbage, altså på vores nethandel i forhold til 21. Det gør ondt, eller hvad vi sagde, sætter tæring efter næring, ikke? Ja. Så det er det, man gør, ikke? Okay. Det vi oplevede under covid, var jo meget, meget specielt. Så. Ja, og det er måske også det, der skal til, altså når priserne stiger, at vi så begynder at købe noget, det er det lidt billigere, så priserne måske ikke kommer til at stige helt så vanvittigt. Jeg ved ikke, hvad den dynamik, der Ja, men det er jo det, der er, ikke? Hvad får vi højere renter og så videre, og vi får noget recession og noget forbruger tilbageholdenhed, så er der mindre pres på lønsystemerne, og altså det ligger, ja, jeg har oplevet det mange gange i livet, og det har du også, Laura, ja, ikke? Altså kartoffelkur og energikrise i 70'erne, og det er inde på vores nethænde, og så det vi oplever nu, det er ikke noget. Det er ikke noget særligt. Nej. Nå, men den lav og den stemme, der altså kom ind her fra højre siden af, det er Lav Svendsen selvfølgelig, vores porteføljeforvalter, økonom og aktieanalytiker her i Millionærklubben. Ja, lidt mindre. Godmorgen og velkommen til dig også. Ja, det er Larsen, han arbejder jo sådan 70 timer om ugen, jeg nøjes med at arbejde 50. Ja, det ved jeg ikke. Hvor meget er du oppe på? Ja, altså vi arbejder stort set hele ugen. Ja. Ikke? Og jeg var på ferie i 2005, kan jeg huske. Så, det var tider. Okay. Sidste gang. Og det er jo sådan, når man er sådan grebet en hellig ild med at bygge små virksomheder op. Ikke? Og min hustru og jeg, vi er jo kun 64 og 65 år, ikke? Så vi har 20 gode år tilbage på arbejdsmarkedet. Ja, var det dejligt. Og vi har 4-5 små virksomheder, og jeg lover jer derude, jer der sidder derude, der kommer et par stykker til mere her de kommende år. Lav Svendsen, hvor mange år har du tilbage? Ja, det ved jeg ikke, men altså arbejdsmarkedet. Ja, men hvad hedder det? Nu er jeg jo lige her for halvandet år siden startede jo det nye verdensfirma, der hedder Svendsen og Tudborg, ikke? Og hvad hedder det? Men det er jo så sådan et mere begrænset foretagende, og så jeg vil tro, at jeg skal arbejde med det her. Jeg tror, jeg skal arbejde på til. Herinde hos dig, så må du finde nogle andre lege med. Ej, du må gerne blive lidt længere. Nej, det er bare sådan rigtig, at socialdemokrater, der skiller mod hele tiden, så slipper de for mig. Men, om et par år. Men hvad hedder det? Men andet tror jeg, at jeg skal nok passe i 5-7 år. Jeg har jo sådan set lovet lidt til kunderne, at hvis altså, forudsat helbredet er der, at man kan jo blive slået til jorden om 10 minutter, ikke? Men nå, men, jeg må se, om jeg kan charme dig lidt mere, Svendsen, så du bliver hængende lidt mere end i hvert fald 2 år. Lad os kigge på markedet. Hvad sker der derude? Jamen, vi ligger lige omkring nulpunkter. Vi svinger lidt under over. Nu er vi lige en smule over. Men det er sådan nul dag, og der er ikke nogen, der har lyst til de store ting og skub til det, ikke? Fordi vi har lidt glidetur i USA, ikke? Efter rentehistorien sidste uge, og Europa er måske også, nogen siger, jeg læste, var det Bie, der skrev en større foredrag her i lørdags om, hvor han mener, det skal ikke køre ind af. Og til næste, men at egentlig er ECB mere bemærkelsesværdig end Fed, fordi Fed har gjort, hvad han helt formodet sig at gøre, og begynder at tale om, hvordan renten vil flade ud, ikke? Mens Lagarde dernede, først begynder at flytte på benene. Men det er jo mere også det med, at de er ligesom ud af trit, ikke? Så det er vi op imod, og det er ikke forkert, at renten er måske det. Renten og inflationen er det store problem. Er det den sang, vi kommer til at synge så resten af 2022? Det er jo ikke så langt, men altså. Ja, nu er der kun 14, præcis. Altså. Jamen, jeg tror jo mere på, at vi oplever et setback for, altså en nedtur for Nasdaq, som er tæt på at være en kapitulation. Det er mit take på det. Og jeg så sent som til morgen, der stod en historie om, at Apple i 24 ikke må tænke folk til at betale. De betaler jo så nærmest, var det 30% fee for, at man skal have et eller andet igennem dem. At den stopper i 24, i hvert fald i Europa, og så kommer det jo også de andre steder, og det vil sige, at den der mælkemaskine, de har haft, den er Den stopper, ikke? Jeg tænkte dig her bare, at der nogen kommer et eller andet 30% til mig, jo. Ja. Det er jo ligesom skalvæsen, lige nu også, der er 25, ikke? Det har været en fantastisk forretning. Men, ja, og så er det virkelig, at det er 20, hvis du tager omsætning, ikke? Men fordi man også skal regne baglæns. Men, så de er værre en skattevæsen, ikke? Men jeg bare siger, at der er nogle ting der, som begynder at køre, at det der Nasdaq og alt det, der sker, altså finde sin et nyt niveau. Og du ser ikke et ægte opadgående bullmarked før, end den er fuldstændig rally. Den tror jeg overhovedet ikke på. Jeg tror, det er den anden vej, og det skal vi fordøje. Og så når vi kommer ind i det kommende år, så vil der formentlig blive, det har jo så sagt mange gange, men fred over i Ukraine, ikke? Når de gale folk i Moskva bliver fjernet på en eller anden måde, båret ud, eller hvad der skal ske med dem. Og så og så kommer der gang igen med, hvis jeg skulle sige et ord om, hvad jeg tror, vi skal, det er så ligesom ned og så op, ikke? Så kan man sige, det er ligesom en jodkurve, julemanden. Ikke? Men det er, til næste år skal vi altså lære at operere en inflationsøkonomi. Fordi den der med, at vi kommer ned på 2 og alt det der, nu skal jeg nok komme tæt før. Men den tror jeg ikke et øjeblik på, og når der bliver, hvis man forestiller, at der er blevet fred i morgen i Ukraine, og det kan jo måske ikke være i morgen, så kan det være om 3 uger eller om måned, jamen, så kommer der jo gang i hele møllen igen. Mm. Og så kommer der gang i inflationen igen. Så jeg vil sige, den der med inflationen kører ned, nej. Det er jo en lang krig, som bare den plan, de har i dag, vil vare 2 eller 3 år. Men så er det en helt anden ny dagsorden. Derfor skal vi lære at kunne handle aktier i et inflationsmarked. Det er en, hvis jeg skulle definere en dagsorden, så er det det, vi skal lære i 23. Ja, men jeg skriver det her på min blog, at vi skal omkring nogle inflationssikre investeringer her i løbet af de næste 55 minutter, hvor vi også sender her fra Euroinvestor. Men lad os lige blive ved det aktuelle. Ja, det er meget for langt svaret allerede nu. Ja, nej, men jeg forlanger meget af jer. Mm. Sådan er det, Lars Svendsen. GN Store Nord. Lad os lige komme omkring den. Først og fremmest, så var der altså Norsk Oliefond, som endnu en gang i fredags var ude at sige, at nu var de kommet over 5% igen. De ligger simpelthen og svinger derover og under 5. Og jeg må indrømme, jeg har spurgt flere af jer, og jeg mangler stadigvæk et svar af, hvad det er, der foregår. Ved du det, Lars Svendsen? Nej, jeg kan jo ikke helt lige gennemskue med andet, end vi ved, at han ligger cirka på 5, og han, hvis du synes, han ikke går højere op, men så en gang med ham smutter han under. Og de overholder så, det er jo den norske sådan set nationalbank, der nærmest står for det, ikke? Mm. Men, så de overholder jo lov og regler og alt muligt. Men så jeg tror ikke, man skal lægge nogen betydning i det. Det er mere, at de er tvunget til at komme med den der meddelelse om de går op og ned rundt om den der punkt, men det er bare lidt mærkeligt, at han ikke bare så, hvis han vil have 5%, og om han så låner nogle aktier ud, som nogen du fortalte om, det kunne være, at han lånte aktier ud shortet, eller hvad han gjorde, eller et eller andet, eller lånte ud til en bank, at han så ikke går sådan lidt højere op, så alle de der vibrationer, de behøver han ikke fortælle om. Nej. Men, Men jeg tror bare, han har luret, at GN er jo reelt i spil. Det, altså, når det her, altså det som opkøbskandidat? Ja, ja, der vil ske et eller andet. Ikke? Og inden bliver de fantastisk dygtige til at drive det selv. Altså, de skal virkelig spare røv og få det til at køre for at redde sig fra, at nogen vil spise dem, ellers bliver de spist. I hvert fald halvt, altså den ene af de to divisioner, enten høreapparater eller headset. Og så, så er den jo god nok. Altså man siger, investeringsmæssigt er den jo god nok. Det tror jeg. Jeg har jo selv købt, jamen jeg købte på 2,25. Mm. Anden halvleg. Jeg havde min stambånd, men så købte jeg anden her på 2,25. Nu må den være der, ikke? Det var den også lige et stykke. Det gik op i 270, og så han blev nærmest halveret. Mm. Det var sådan 115, der var dårligt. Okay. Spis, eller bliv spist, som mine sønner altid siger til mig, Lars Svendsen. Så er der altså også tal ud fra Veterans Affairs, som er den her store mastodont i USA, der jo altså hjælper krigsveteranerne. Der kommer altså frem, at GN vinder markedsandele. De har fået novembertallene ud, og det er altså første gang, at de kommer ud, siden at vi er gået i gang med det her OTC-marked, over the counter, hvor man sådan sat lidt på kanten, kan gå ned i et supermarked og købe, hive et høreapparat ned af hylden, uden at skal til sådan en rigtig audiolog. Demand taber lidt mindre end ventet, så på en måde er det også lidt positivt for dem, og så er der Sonova, som altså er den helt store taber i de her seneste nye tal. Hvad mener vi om det, og kan vi bruge det til et eller andet i forhold til at forstå aktien? Det tror jeg ikke. Nu er der så nogen, der kan slå mig i hovedet, fordi jeg ikke ved nok om det, men balladen er jo, altså vi der begriber det der, at det har ikke noget med OTC-handel at gøre. Fordi det, som skulle være hittet, er, at de ligesom trækker lidt på den nye model, de har fået lanceret. Og det handler så også om de der regler for, hvad der er under Vestlands. Det er jo sådan en rabatordning, sådan set, ikke? At de får lidt billigere. Ligesom på hver restaurant derovre, hvis man bare kan prale, at du er pensionist eller et eller andet har været med i Vietnamkrigen, så får du rabat på alt muligt, ikke? Og det er ligesom den der, de ligger under. Men det mærkeligt er, at nu så de nogle tal før, at de står jo, at Sonova skulle have, og var det 55% andel af det der? Det er jo ligesom noget. De er jo de største stadigvæk, selvom de taber altså markedsandel. Deres almindelige kommercielle markedsandel totalt set ligger vist på er den på 28, så altså, de er jo ligesom næsten dobbelt op, ikke? Så de har jo ligesom sat sig noget hårdt på det der marked. Men jeg mener ikke, at man skal blande det sammen med det her, med at man nu begynder at åbne over. Og det er jo der, den nye udvikling sker, hvor meget det vil flytte på markedet, at man begynder at skulle kunne købe det i, populært sagt, i håndkøb, ikke? Hvis man har brug for sådan et apparat, som er den lettere afdeling, og ikke er sådan meget svært høretab. Men Så nej, jeg synes ikke, du skal lægge så meget, men det er jo da fint, at han går lidt frem og ligger der på de der 11% der, men jeg kan ikke se, at det altså jeg kan ikke forbinde det med den der med OTC. Det begyndte jo 15. oktober, tror jeg. Helle Larsen, hvordan har du det med GN, Store Nord? Jeg ved ikke rigtig, det er Medico, det er ikke noget, jeg sådan rigtig gør noget i, men jeg kan godt se alle de her bevægelser, der er GN Store Nord, ikke? Det ser da meget interessant ud, men jeg følger det på den måde, at jeg kommenterer i Nordnet hver onsdag sammen med P. Hans, eller torsdag bliver det sådan, at vi udgiver. Så kommenterer vi meget ofte på høreapparatsbranchen, og jeg må sige, at det, at da GN kommer med tredje kvartal, så er de jo meget optimistiske omkring salget netop i hearing i fjerde kvartal. Og her ser vi jo rent faktisk, altså det er forholdsvis meget, går næsten 3% frem i det her marked, fordi det ikke er et marked, der er i vækst. Altså det er altid nemt, når der er skub i den, ikke? Så de har jo taget det er en reel markedsandel, de har taget, og det synes jeg, det fortjener jo sådan set, at investorerne, så de lige nikker en gang til, at den udmelding, der kom ved kvartalsregnskabet. Lars Svendsen, han kalder det en opkøbskandidat. Ser du det også for dig? Ja, det er helt klart. Mm. Helt klart. Men der er jo også et andet aspekt, og nogle gange siger jeg jo noget i mine få evner, som ingen gider høre på, eller der er ikke nogen der bagefter. Jeg kan jo så se, om der er nogen, der viderebringer det her, kolporterer det i andre medier, sådan er journalister. Men det er, at man har diskuteret det med, vil Demand købe det? Nej, det kan de ikke få lov til, på grund af markedsdelen for høj. Men de kan jo være med til at altså, nu taler vi om hearing, ikke? Hvor skal GN Hearing ende henad? Og de har jo de der 15% af markedet, eller sådan noget, siger man, men, så vil jeg forstå det. Men pointen er, at det er jo den del, der interesserer Demand, ikke? Men der er jo også et andet aspekt i det, det er, at de kan være med til at påvirke, hvor den skal hen, og det vil de jo gerne, så de påvirker strukturen i branchen og sådan noget. Men der er jo også det der ulykkelige hejs, de købte. Det hedder Steel Series. Mm-hmm. De der til sådan noget spil. Halløj. Og alt for dyrt, mener mange analytikere. Ja, men det var ikke 4 milliarder hver dag, formentlig det omkring. Men pointen er bare den, at det mand har jo også laver sådan noget. Og det kom på det, der hedder Sennheiser, der blev delt. De havde samarbejdet mange år, og gik meget godt. Så delte de det, og så fik GN den del, der havde med spil, høre Bøfstedt, populært sagt, ikke? At gøre. Og det andet, det beholdt det der Sennheiser-selskabet. Men pointen er jo, at hvis nu man forestiller sig, at GN skal splittes ad, eller gøres et eller andet ved, så kunne demand jo købe SteelSeries. Til en lavere pris end... Til en meget lavere pris. Formentlig 3-4 stykker. Mm. Milliard, vi taler milliarden, ikke? Kronen. Fordi at han faktisk er ret lille og skal prøve på at bygge det der op. Og det er jo lidt åndssvagt, at vi har to, der sidder der og river og flår i det samme sutte klud, ikke? Det kunne faktisk godt være, og det er der ikke rigtig nogen, der har talt om. Det er godt tænkt. Og jeg har begge aktier, skal jeg sige. Ja. Okay. Og jeg har tænkt mig at købe flere demanter. Jeg har ikke så tosset mange demanter, for jeg solgte heldigvis overkoderen derop. Det er det med overkoderen. Den var oppe i 360, jeg tror, jeg solgte på 320 eller sådan noget. Og nu er vi jo nede i 190 eller sådan noget på demanten. Og jeg har faktisk tænkt mig at købe det næste en af projekterne. Vi har også svært at finde gode ting lige nu. Men jeg mener, at demand på 190, det er ikke dumt. Demanter til Lars Svendsen. Jeg håber, det er diamanter til Lars Svendsens hustru her til jul. Det her, det er Millionærklubben for Jørgenvester. Jeg er Helge Larsen og Lars Svendsen på besøg i studiet. Vi skal kigge lidt frem mod 2023 og høre, hvor de her vil lægge deres penge. Ja, for de fleste så var det altså et redderligt investeringsår i 2022, men når vi ikke bliver rige på kroner og øre, så bliver vi det måske på erfaringer. Helge Larsen, hvad har været den største overraskelse for dig her i det her, skal vi ikke bare kalde det atypiske investeringsår? Ikke rigtig noget. Altså, du havde set det hele komme, simpelthen? Jamen, altså det, jeg kunne se, der kom med voldsomt volatilitet. Men det er netop det der, den der lille onsdagsopgave, jeg har med sammen med Per, sidder og prøver at analysere markederne. Der begyndte vi jo rigtig, rigtig tidligt at se kigge på prissætningen på Vestas Ørsted. Og så kiggede vi jo på det, at hele det der stigende omkostningsniveau, altså højere og højere priser, altså inflationen løber afsted. Så... Og det ved man jo, hvis man gennem et forholdsvis langt erhvervsliv, at lige så snart, at det alt bliver for overkogt og bullerne, så sker der på et tidspunkt, så rammer man muren. Det kan godt være, at der er nogen, der rammer meget bestandt og hårdt, men andre gange, så trækker det jo ud, før alle ulykkerne de viser sig. Jeg er fra den tid, hvor man på universitetet lærte, at man har højkonjunktur og lavkonjunktur, og fra detailhandlen har jeg lært, at jamen, der er 7 fede år, og så er der 7 magre år. Og der sker altså, det sker der i samfundet, og det er rigtig sundt for samfundet, når man lige pludselig kommer i nogle kriser, hvor man bliver nødt til at skære ind til benet og få alt det overflødige fedt af, og så bliver man klogere som menneske og som virksomhed osv. Så på aktiemarkedet, der har vi vel haft mere end 7 fede år op til nu. Betyder det så også, at vi skal have mere end 7 magre år? Altså, skal vi have de der 10-12 magre år? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk ikke, at det kommer til at tage så lang tid, før vendingerne kommer, hvis ellers med alverdens diktatorer og så videre kan holde sig i ro. Altså, så tror jeg, at det, at vi har en bullerne digital udvikling, vi har en omstilling inde på vores energi, ikke? Altså vi går fra sort til grøn, det vil jo trække, uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil det jo trække markederne frem og give stor beskæftigelse og alt muligt. Der, vi står jo for nogle meget, meget vi står med nogle valg, altså i relation til klima og sådan noget, som jamen, alt andet lige, så vil det give en buldrende økonomi. Og for slet ikke at tale om, at når det her med Ukraine og Rusland overstået, så har vi altså en våbenindustri, som skal op i gear, i hvert fald i Europa. Altså. Og der er også en masse med, at vi flytter... fra Kina, produktion fra Kina. Det flytter vi andre steder, for forløbet er det første andre steder i Asien, man flytter det hen. Men der kommer jo også nogle, belært af alt det her, så skal vi også begynde at have vores egen produktion af nogle ting, og nogle produktionen lidt mere nært på. Så jeg, altså, der er alt for meget, mange gode ting derude, som skal produceres, lad os sige det på den måde. Så vi skal til at tale om The Roaring Twenties igen, som vi gjorde for ja, et års tid siden. Ja, men altså, når man skal lave så store ændringer, altså, vi kan jo se tilbage på den industrielle revolution, hvad det betød og sådan noget, ikke? Vi er faktisk i en revolution, i hvert fald på energimarkedet og digitalt. Vi har kun set starten, altså vi er rigtig gode til det i Danmark, men altså resten af verden skal også med på det her. Og Helge, her i Millionærklubben, der er der jo mange af os, der beundrer netop Lau Svendsen i år, hvor han har skabt et ret flot afkast. Jeg tror det op med, om er du 30% eller noget i den retning? Ja, 318, så kan jeg selv regne ud på 360. Ja, men altså, for at sige det lige, det blegner en lille smule, når man hører, hvor meget du er op med i 2022. Hvordan ser det ud for dig? Ja, lad mig så lige sige, hvis nu jeg tager... Nu er det jo, jeg investerer jo først og fremmest i unoterede selskaber, og så mine egne små selskaber, jeg virksomheder bygger op. Men i vores pensioner derhjemme, der har vi jo Novo og Genmap. Og man kan jo bare kigge på udviklingen i de to selskaber. De fylder 80% af indholdet i vores pensioner efterhånden. Jeg købte de første Novo i 93, ikke? Så til kurs 3, ikke? Så, men det var ikke ret mange, desværre, til en rette pension. Men det er gået godt. Jeg har så i bunden liggende på 10-12%. Ja, der ligger lakseselskaberne, som er gået rigtig dårligt, fordi at den norske regering lige pludselig... Jamen, inden vi går ind i den lille... Undskyld, jeg hvor meget, okay. Hvor meget er du op med? Ja, jeg er op på 10-12% i pensionerne, men så har jeg jo nogle likvide porteføljer, og der er jeg meget højere op. Altså, jeg vil næsten ikke være bekendt at sige det, men jeg ligger mellem 60-80% oppe. Og det er jo, fordi jeg ligesom Lav har Equinor. Den har du også, ikke? Nej, jeg er færdig med den. Hvorfor det? Det er for tidligt. Jamen, bare gå videre. Nå, ja. Altså, og så har jeg rederier, der transporterer tankers, frontline. Så har jeg, som altid, som når jeg nævner herinde, så har jeg inden for LPG, der har jeg BV LPG, og så er jeg blevet nødt til at købe avance, selvom jeg var sur på Frederiksen, han tog rumpetten på os for nogle år siden. Og ja, det der ligger, så ligger jeg med Hafnir. Og så har jeg lavet en ting, som var mere end held og forstand, det var, at jeg gik ind i mange af de her olieservice- og gasservice-selskaber. Og et af de selskaber, jeg gik ind i, det var sådan et seismik-selskab, MagSeis. MAGSEIS. Ja, den gik jeg ind i december, januar. Og det gjorde jeg simpelthen, for jeg kunne godt se, at nu har hele olie- og gasindustrien, den har jo været fuldstændig lagt ned investeringsmæssigt i en del år. Og så man bliver jo nødt til at finde nogle... Man skal jo stadigvæk have olie og gas op, og så kom krigen i Ukraine der, og også hjulpet, kan man sige, ganske gevaldigt på tingene, ikke? Og det hele gassituationen. Så den der, så det her seismikselskab var typisk undervurderet i pris, og så var det en opkøbskandidat, og sørme så, om der ikke kom et opkøbstilbud på det, som ligger der, og det er vedtaget. Og ja, jeg gik fra kurs 5 op i 8,5, sådan blå på... Så det har været et ret godt investeringsår for dig, ja, Helge, i hvert fald på nogle af de der... Og så må jeg sige, bare jeg kommer over 10% i pensioner, så er jeg glad hver år. Bestemt. Og bare lige for at samle op, fordi nu kom der lige pludselig mange navne ind over. Novo Genmap, det er i hvert fald nogle af de beholdninger, du har, som du har haft rigtig, rigtig længe. Og så nævnte du MagSeis, BW, LPG, Avance Gas. Ja, og Frontline har jeg. Og så Hafnia, som er inden for ikke råolie, men inden for benzin og diesel. Produkttankers, ja. Ligesom Torm. Hvad med MPC? Hvad? MPC. Ja, den havde jeg også en glimrende tur, den container. Har jeg også snakket om, men den gik jeg ud af, da radaren begyndte at ryge ned inden for container, ikke? Men den har vi snakket om forrige gang. Men det var, du havde den endnu, jo. Ja, det kunne jeg sådan set godt, for de betaler gode udbytter, og de har lange kontrakter altså på deres skibe, og de sejler regionalt især i Asien frem og tilbage, så de er ikke så hårdt ramt på rettesiden. Ah, de er ramt, men altså ikke så hårdt som for eksempel Mærsk. Men Helge Larsen, er det for sent, hvis man nu sidder derude og har nogle penge til overs, er det for sent sådan at kigge på de her sektorer, som du nævner nu her, for eksempel når du taler seismik-sektoren, for eksempel? Lige MagSeis kan man jo ikke, fordi den ligger jo stille på grund af... Ja, der er sikkert nogle andre selskaber, som er inde i det der. Men PGS og TGS. Er det kørt? Det er kørt? Nej, det synes jeg ikke, det er. Mm. Altså, fordi hvad sker? Norge åbner jo op nu her for at finde nye nye områder, ikke? Og vi vil ikke røre med russisk gas og olie med en ildtang, vel? Så der skal virkelig ske store reformer i det land, før vi kan tilgive det, der er sket, ikke? Mm. Og vi vil ikke være afhængige af et så ustabilt land, så det bliver det, ligesom Warren Buffett gør, det jeg blev ved med at kigge på ham, når han begyndte at købe op i olie, jamen den mand, han tænker så godt og grundigt om, og han er god at løbe i hælene på, ja. Og det gør jeg, det vil jeg også fortsat gøre inden for olie- og gassektoren. Det, man bare skal huske, at når olieprisen går op og ned, så går kurserne også op og ned på næsten alt, hvad der er i den sektor, ikke? Mm. Og det er jo døde uretfærdigt, fordi det er jo ligegyldigt om ja. 80 eller 100, ikke? Lige i dag kører olien lidt opad. Ja. Men Lav, det her med seismik, det lyder som noget, der kunne interessere sådan en mand som dig. Nej. Nå, men det er mere, fordi jeg har ikke brændt fingrene på det heller, men på et tidspunkt havde Pearson været nede PGS, Petro Geo Service. Men faktisk har jeg også prøvet lidt det samme, som du har, men det var altså to andre, jeg havde, fordi der skal investeres. Det der er jo første led, det er geoseismikundersøgelser. De sidste led i kæden af, hvad man investerer i. Jo. Ja. Og der kan man sige, at der har Pearson jo også Subsea 7, som er meget fornuftig. Ja, det er rigtigt, at de tjener penge. Men han laver ligesom filteren. Men jeg havde to andre, og den ene gik godt, og den anden har jeg stadigvæk. Det vil sige, den er ikke givet bonus endnu. Men det var en, der hedder Akastor op i Norge. Ja, det er rigtigt. Og den hører faktisk under Akastor-sfæren. Akastor. Altså med K? Ja. Og hvad hedder det? Og den havde jeg, og så den havde jeg faktisk fra 6 til 9. Det var jo godt nok, så solgte jeg den. Men så købte jeg en anden samtidig også. Det var en anden skud. Den hedder Archer. A-R-C-H-E-R. Ja. Og det er faktisk også vores gamle ven, store John Frederiksen. Der er det. Men det er nogen, der lever af at bore huller på land. Det er kun på land. Men altså som også til, hvis du skal, så vidt jeg ved, til sådan noget, de der skifer. Ja, ja, sådan noget. Men han havde jo meget i Rusland, hvor de rendte og borede huller på land for olieselskaberne. Og så er jeg sådan en entreprenørfirma, kan du vel ikke, som du siger, jeg skal bruge noget vand hjemme på gården, så, men nu er det så olie, ikke? Men den er bare ikke alt performet endnu, og ja, den har jo været, altså den har også været ude, hvor de var henne og skulle ligesom, jeg tror nok, de havde sådan et brug for lidt goodwill fra både Storjohn og for bankerne. Men det er en af dem, som jeg sådan set stadigvæk tror på, kan komme. Så den holder lidt hægterne. Over det? Ja, jamen, jeg har den endnu, og det er jo den, der ikke er givet. Den er ikke, jeg tror, jeg købte på 3,67 stykker, den ligger der stadigvæk. Men nej, jeg mener, at olien har et setback. Derfor har jeg sådan set solgt det meste af olien, og sidder og venter på at købe den igen, olie igen, hvis det sætter sig lidt. Det går i øjeblikket. Jeg har købt en, i stedet for at jeg solgte min BP, så købte jeg på halvdelen af pengene en op i Norge, som hedder Vår Energi. Ja, den har jeg også haft, ja. Og det er jo sådan set det italienske selskab Eni, som ejer 70% af det. Og de vil udvide produktionen faktisk med næsten 50% i de kommende 3-4 år, hvor Statoil har gjort, eller Equinor jo en dyd ud af, at de nærmest skal reducere det. Ikke? Og det er jo ikke en god forretning for os, men de er jo miljøtosset. Ikke? Så, men altså, de ejer også masser af gas, og Det må jeg indrømme. Jeg har så købt den på 34,5. Den koster 33,7. Jeg har købt den her for kun et par, ja, måske en måned siden. Jeg tror egentlig, den kan du. Men nu var det. Ja, jeg har haft den, men det var en af dem, fordi altså det, der sker med, når olieprisen falder, ja. Så berører det faktisk ikke når ret meget, fordi ja. Samtidig er naturgas til den stede her, ikke? Og de har jo masser af naturgas, ja. Ikke når. Hvor derimod blev jo ramt ret hårdt, sådan da olieprisen begyndte at falde ned fra op over $100 og så ned mod de 80 kursmæssigt. Så det er godt set. Det er jo også en, jeg vil helt klart se på, hvis olieprisen falder yderligere her. Men nu, når vi taler om lige præcis de her aktier, hvilken rolle spiller det så med den her politiske indblanding, som vi altså også har lige nu, både med det prisloft på olien, og nu sidder de jo altså også og debatterer, om der skal indføres prisloft for alvor på gassen. Spiller det ind på nogle af de her selskaber? Ja, ikke endnu. Altså, det, jeg vil sige, det er ikke noget, som det er ikke sådan, fordi der pippes lidt i EU, eller hvor man nu er henne, så er det altså ikke sådan, så kursen falder voldsomt på de norske aktier, som jeg har i den her sektor. Det gør det ikke, men altså et eller andet sted, det er jo nogle meget voldsomme markedskræfter, der er inden for for og meget spekulation, der er i oliepris og i gaspris, og for også i elpriser for den sags skyld. Ikke? Mm. Altså indikatorerne for dem er der meget, er meget spekulative. Ikke? Så men, Svendsen, ja. Betyder det noget? Nej, det der med de 60 dollar, det betyder ikke noget. Det er sådan en politisk flipnummer, ligesom man nu er nået til pakke nummer 9 mod russerne. Altså, det viser jo bare, at politikere ikke er en skid om, hvordan samfundet skal sammen. Ja, altså, 60 de er 100 år om at handle, og de, jamen, vi tager ikke så meget, for så kan vi forhandle, ikke? Der skal være noget at give af for Putin, ikke? Og han er ikke interesseret at forhandle. Han kan bestemme noget på 10 minutter, og simpelthen de der nede af 10 måneder om. Og det er jo sådan nogenlunde, altså, der er gået... Krigen har været i gang nu i 10 måneder, ikke? Og vi er nået til pakke nummer 9. Ikke? Og, altså, hvis man er sådan noget, så jamen, vi sender en note til Hitler og spørger, om han vil være flink. Okay. Altså, pakkekalender fra EU. Men, yes. Men nej, det med de 60 dollar, det har ingen gang på jord, det betyder ingenting. Nej. Det, der betyder noget, kommer til at betyde noget, det er... Altså, fordi olien bliver sejlet andre steder hen, og det er jo sikkert, og kineser, der er snubber den, ikke? Og så får vi den i hovedet igen fra Kina, så det er blevet raffineret, ikke? Og så bytter vi og sejler lidt længere, og det er godt for tankskibene, men altså, det handler jo om russerne. Der, hvor det bliver galt, og det er det, jeg sidder og forbereder mig på, eller kan se, det er jo, at hvis at der bliver fred i Ukraine, Putin bliver båret væk, og der bliver en halv borgerkrig i Rusland i et stykke tid, så stopper måske eksporten, så mangler vi 6 millioner tønder ud af 102 i verden. Ud af, de producerer 11 eller sådan noget, så de 5 bruger de selv derovre, og Ungarn og hvem, de har deres venner, ikke? Men så mangler der 6 millioner tønder ud på det frie marked, ikke? Hvor der sådan set, hvis vi tager Rusland væk, skulle være et eller andet med 95. Det bliver altså svært at gøre det, og hvis det bliver tilfældet, så har jeg jo et problem, fordi jeg har tankskib. Ikke? Så har tankskibet altså ikke noget at sejle med mere, fordi så mangler der noget. Hvor skal de skaffe det fra? Ikke? Og Saudi-Arabien kan måske spytte 1 million tønder mere ud og sådan noget. Så må du henvende dig i Iran eller i Venezuela. De der, som de Venezuela begynder de at blive, du kan se, de er ved at tørre op, ikke? Vesten får til det. Men så får du jo olieprisen i 120 dollar, ikke? Så går den jo galt igen. Ja. Og derfor er det, at i virkeligheden, jeg sidder og kigger på to ting der, det er, på en måde skal jeg se, er noget, der sker, det kan være, det aldrig sker jo, men det andet er, så kunne det jo være, at nu her olien falder nu, den er nede omkring 75-80 dollar, så skulle vi til at købe olie igen. Nu er jeg jo lige solgt her for 3-4 måneder siden, eller 3-4 uger siden det sidste, ikke? Jeg har olie, og aktier, og så skal vi til at købe olieaktier igen, og der er en af dem, jeg kigger på der, det er en, som jeg egentlig ikke er så interesseret i, men det er jo Petrobras. Fordi han ligger jo helt dernede, ikke? Og hans olie ligger jo, det er det, der er galt. Det ligger ude på næsten 2.000 meter vand. Altså lidt. Tænk, at man kan få olie op dernede. Men hvad hedder det? Brasilien. Ja? Ja, ude i Santos-bassinet, hvor de kalder for det der. Men pointen er, at det er jo et sted, hvor der er fred og frihed og alt muligt godt dernede. De er jo så lidt halvkorrupt og sådan noget, men der er altid galt noget. Men hvad hedder det? Så kan det være, at vi skal have fat på den er faldet. Jeg solgte jo, du skal fortælle, jeg solgte på 13,5, og nu, eller knap 14, tror jeg, og nu er vi nede i 9. Ja. Det vil være, at vi skal have fiske igen. Jamen, der er masser at holde øje med derude, Lav Svendsen, men lad os lige vende blikket lidt væk fra olieselskaberne og rederierne, fordi at du fik også lige smidt laksen på bordet, Helge Larsen, og det har jeg altså et område, hvor det har været lidt svært. Der er altså blevet indført en gigantisk stor skat på de her lakseselskaber på deres overskud. Det kommer til at blive rigtig, rigtig dyrt for dem. Hvad skal vi gøre med vores lakseaktier, hvis vi ligger med sådan nogle? Hvis vi ligger med dem, så synes jeg, at man skal blive liggende med dem, for det er det var kun et forslag, der kom. Men det var jo så horribelt, så at de her stakkels folk, der er i den her industri, de kunne risikere at skulle med udbytteskatter og firmaskatter, og den nye grundrettede skat kunne få en beskatning på 80%. Ikke? Og det er jo fuldstændig sort. Og de er jo gået fuldstændig socialistisk op den norske regering. Så det er simpelthen ikke blevet indført? Det er ikke nu, nej. Okay. Det er nu der til høring, og så er der jo kommet lige pludselig er alt kontraktsalget af tekniske grunde forsvundet fra de norske opdrætter derop. Det vil sige, at der bliver fyret mennesker i bunder rundt omkring på kysterne. Så du, alle de der røde partier derop, deres vælgere der, de er blevet arbejdsløse og er jo rasende på moderpartiet der. Ikke? Og således er der vel også en kæmpe upside på de lakseaktier, hvis det ikke bliver sådan noget? Jo, lige klap hesten, fordi det er jo politikere, vi har med at gøre, og det er meget, jeg har aldrig drømt om det her kunne ske, fordi de tidligere mange gange, man har snakket om grundrenteskat og produktionsafgifter, så har man jo ikke, så har alt, hvad, har der været enighed i regeringen og det, der svarer til parlamentet deroppe, ikke? Altså, har man været enige om, at det skulle man ikke gøre i så et stort omfang, fordi der var så mange gode arbejdspladser. Det er jo den... Og det er ude på Bølandet, ja. Ja, det er ude ved kysterne, det er, ikke? Så det er Oslo mod resten af... Ja. Så det, der sker nu, det er, at det kommer til høring, og jeg tror, at det bliver en mildere version, der kommer. Og alene den grund, så vil man få en stigning i forhold til det niveau, de fleste af dine selskaber ligger i nu. Plus, at vi ser, at 23 så bliver udbuddet af laks, det bliver stramt igen. Vi har lige haft et år her faktisk, hvor vi har sat ny rekord i eksport af laks i Norge. Og 23 ligner et år, hvor man vil få nogle meget høje priser. Men hvad hjælper det, når hvis man skal betale 40% i skatter, gevinsten der? Det er vigtigt at tage det med sammen, Larsen. Tager det ikke 2 år at lave en laks? Jo, det gør det. Men så det, der er i gang, det bliver jo... Altså, ja, så biomassen, det regner du på. Så kigger du på... Så kigger du på... Ja, men den bliver stram til næste. Der er jo nogle firmaer, der lægger tal ud, og hele industrien er jo klar på, at det bliver et stramt marked, der kommer til næste år. Men de der under opfølgningen vil jo blive fedt videre op, og så 23... Altså, man burde jo kunne få en laksemad igen til næste jul, og så kan det være 24... Jamen, det kan du sagtens, når jeg siger, det er stramt, så er det nogle ganske få procenter, der vipper nedad eller opad, som gør, at priserne regulerer. Så Helge Larsen, Bakke Frost plejer at være din favorit. Ja, de er jo ikke ramt af de her, men desværre tror mange, rigtig mange af de internationale investorer, at Bakke Frost, det skal vi bare ud af, det er norske aktie. Men det er jo et selskab, der ikke ligger med den her beskatning. Så jeg har så købt op, og det er ikke nogen anbefaling til jer derude, men jeg har jo købt op i Bakke Frost på det her fald. Ikke? Igen. Ja, men det har jeg jo gjort siden 2012, ikke? Hvor mange har du? Er du oppe over Plimsoll-mærket her? Lad mig sige det på den måde, at det, jeg har rigeligt af den nu. Men selvfølgelig, det er en fantastisk virksomhed, og for de styr på det eventyr, de har begivet sig ud af i Skotland. Det har jo været en sten i skoen for dem her. Ja, det har det også. De fik det ellers billigt. Ja, hvad siger du? De fik det billigt. Det var mig, der solgte. Ja, de fik det billigt. Ja, det er rigtigt. Jeg kan godt sådan en afsendelse. Det snakker vi jo meget om for de år. Men det er en sten i skoen. Der har de problemer med biologien der. Der er lidt for mange døde fisk i det område. Vi får lige sådan en her. Så I lige kan trække lidt luft ind. Lars Svendsen, laksaktier. Du har du har solgt de skotske, men hvad har du ellers på bogen af laksaktier? Ja, hjemme i verdensfirmaet har vi Lerøy Seafood, LSG er koden, og den har vi købt på par 50, og nu har den så været en tur op, og så nu er den nede og vinde, og nu er den nærmest kommet tilbage igen, så det er jo ikke gået helt galt, men det er nummer 2 i mængde, så vidt jeg forstår det, det kan godt være, at Salmar er blevet større, men Movi er den største, ikke? Salmar ligger lige i hælene på Nomovi. De har jo lavet noget tilkøb nu her. Ja, og så er der ham der Lerøy, som nummer 3. Men jeg ser bare et mulehår for at købe her i eftersommeren, og jeg vil så købe Movis ejerselskab, den der hedder AUS, A-U-S-S, Austevoll, som også driver... Det er Austevoll, der ejer Lerøy. Ja, de ejer halvdelen af Lerøy, men de ejer jo så også fiskeri over i Peru, og også jo noget op i Ishavet, op, de købte noget fra ham Ager engang, men så var jeg heldig og sad og rodede. Nogle gange så sidder jeg og piller navler, og vi skal vente, og vi skal gøre det, vi skal gøre det. Og så kom det der med den skat, og så var jeg jo lykkelig, fordi der faldt jo med en tredjedel. Det kom ud af det blå. Der var ikke rigtig mange, der havde set det her komme. Men hvis der kom noget, og så tænkte man, årene før, der har man jo blevet enige om en produktionsafgift, som har været meget rimeligt, og selvfølgelig skal man betale noget for de omkostninger, der... samfundsmæssigt er i forbindelse med sådan noget her. Jeg vil sige, at man skal gå ind i det. Og en ting, jeg har jo leget lidt med dem, som ikke har mere, det er jo den anden. Egentlig er godt op i det her Norway Royal Salmon, NRS. Og den har så et holdingselskab nu på børsen, og de har lavet om på det, og de har revet hovedet af hinanden, og jeg ved ikke hvad. Men nu er der vist nok en anden, der har overtaget det helt, i hvert fald magten i det, men de er jo også i gang med, og det er det interessante, ved at lave det på Island. Altså Island har jo den der op til nordvest, sådan en halvø, jeg ved ikke engang, hvad den hedder. Derop vil man lave lave også det her laksav. Jeg vil sige, at alle virksomhederne er interesseret i Island, og der, de Salmar har det også, og Movi er det også det sted. Ikke? Men Island, der er altså lidt problematik med omkring vandtemperaturerne i Island. Ja. Ikke? Og der er, man kan ikke komme udenom, at de her norske fjorde, de er ideelle, og Færøerne også. Ja. Men Island, der kan vandet blive for koldt deroppe, der kan vi give nogle voldsomme problemer. Og hvis du læser op på Wikipedia og sådan noget, sådan tilbage igennem årene, altså, så har der jo været nogle klimamæssige ting, der har gjort, at opdrættet ikke har været nær så godt som i Norge og på Færøerne og i Chile for den sags skyld. Ja, det er jo nok også lidt vildere vand derom. Ja, det er jo det. Det skaber nogle udfordringer. Og så kan man sige, hele den her innovation, der skulle ske i branchen, hvor man i stedet for at ligge i fjordene, skulle rykke ud på det store hav, det er jo gået i stå, fordi at der er ingen, der vil investere i alt det her. Ja. Så investere... Hvad med det med at komme på land? Det er igen det samme jo, fordi det har man jo arbejdet rigtig kraftigt med, at smolten, altså de her små laksebørn, og de bliver opdrettet så længe som muligt på land. Men det er også gået i stå. 38 milliarder i investeringer i norske innovation på opdrætssiden er sat på hold. Mm. Så der sidder jo nogle politikere deroppe med meget, meget røde ører. Okay. Og hele det der med at gøre det endnu mere bæredygtigt proteinproducentsmæssigt, end det er i forvejen. Movi har jo vundet prisen for det mest bæredygtige proteinproduktion i hele verden. Men det med at gøre det endnu mere bæredygtigt, det er fuldstændig sat på hold af nogle røde politikere derovre. Nå, lad os se, hvor det lander henne, og hvis man skal lytte til dig, Helge Larsen, så lander det måske ikke helt så slemt, som det første forslag, Det kan det simpelthen ikke, og de kan ikke bære så mange arbejdsløse deroppe på det felt. Tilbage til et stikord, som I gav mig i starten af udsendelsen, når vi talte om inflationssikre investeringer. Jeg ved ikke, om der er noget, der er sikkert i den her verden, men lad os bare lige prøve at komme lidt omkring det. Helge, da du kom ind her til morgen, og vi sad og drak en kop kaffe sammen, der talte du også sådan lidt om det her med, at når man skal investere, så handler det egentlig mere om at sådan forme tilværelsen, investeringstilværelsen, så man ikke sådan for alvor ryger ud over kanten. Set i de her inflationssikre investeringers lys, kan man ligesom bruge den leveregel derinde i? Ja, altså jeg tænker, og det da vi snakkede i morges, der tænker jeg inflation og recession, altså de her tider, som er rigtig svære. Jeg har også lavet en video, som man kan få på YouTube, hvor jeg fortæller om, hvordan skal man forholde sig i et bæremarked, hvordan skal man investere i et bæremarked. Men for mig handler det utrolig meget det at sætte sine investeringer sammen. Og nu snakker jeg om mine pensioner, for jeg kan jo være lige så vild med unoterede aktier og alt muligt i erhvervslivet. Men hvis det er sådan, så at hvis det er sådan, så man skal tænke på et langt liv, skal man spare op, og man sparer op i sine pensioner, så gælder det altså virkelig at tænke sig grundigt om, hvordan man sammensætter den. Og så skal man også sammensætte den på en måde, så man ikke skal bruge så meget tid på det. Og jeg har så i den bog, jeg har skrevet, der hedder Tålmodig Investor i 2018, der har jeg jo så skrevet, hvilken aktie jeg har, og dem har jeg jo snakket om i Millionærklubben altid, hver gang jeg har været inde. Og jeg har jo så valgt, og det skændtes jeg meget med Lav om i Tidernes Morgen, jeg valgte jo, at jeg er så glad for Novo. Hvor Lav, han havde sagt, at den er for dyr, de køber egne aktier op. Men man kan bare se, hvordan det går kursmæssigt. Men det gør jeg jo, fordi jeg kigger jo som en forretningsmand ned over det her. Hvad for nogle selskaber vil jeg gerne købe? Og jeg vil gerne købe Novo. Hvorfor vil jeg det? Det skriver jeg i 2000. Det er hvad jeg får. En ting er insulin til diabetes, men verden bliver federe. Mm. Og i 2030, så forventes det, at 50% af alle amerikanere, de er oppe i en overvægt og i BMI, som er sygdomsfremkaldende. Og vi kan jo bare se, hvordan det sker med på det fedmeområde. Det eksploderer simpelthen, og det eksploderer for Novo. Og kan man ikke forstå, hvorfor Novo stiger så kraftigt som muligt, så kan man jo læse min bog om det her fedmeområde, eller man kan bare læse aviserne. Hollywood går ind, nu skal de skuespillere, hver gang de skal tabe sig til en film, så skal de have noget. Vigovi. Ja, jeg vil Vigovi, ikke? Og sådan, det kommer til at gå sådan, og hvis ikke staterne har råd til at betale for de her fedme medicin, så kan jeg jo love for, at så skal folk nok selv finde pengene til det. Så kan det være, at de skipper to ture sydpå og lægge swimmingpool. De skal nok finde pengene selv. Vi bliver federe på den ikke så fede måde. Ja, men Helge det... Larsen, du er jo også en mand. Altså, det gør, jeg ved godt, du er en tålmodig investor, og der er mange af de her investeringer, som du har talt om i rigtig mange år her i Millionærklubben. Du har holdt fast i dem i alle årene. Men du er jo også en mand, som jeg husker, der sådan har blik for nogle af de nye tendenser, der åbner sig op derude. Du var en af de første, der talte om skifergas her i vores program. Du talte om biometri, da det ligesom var hot. Før det var hot. Så hvad er der sådan af nye ting derude? Er der noget, du sådan holder øje med eller lurer lidt på? Altså, jeg har jo tænkt meget inden for det grønne område. Hvad bliver vinderne her i det her segment? Ikke? Og der er flere af de ting, jeg ligesom har gået ind i. Jeg gør jo det, jeg døber tågen, når jeg skal se en trend i noget. Og jeg må sgu nok indrømme, at det hele det her brintområde, der har jeg været rimelig tidligt ude. Men jeg var jo godt klar over, at hvis jeg investerede i det, så er det jo noget, der først skal materialisere sig fra 25 og frem efter. Men inden for sol har jeg været med og haft det rigtig godt indtil covid startede. Så min solinvestering i Scatec Solar og sådan noget, de røg jo for alvor ned. Fordi vi kan jo godt se, når du skal bygge farme op, og du skal bygge en portefølje op, jamen, og det er lånte penge. Meget af det, der drejer sig om, ikke? Så er man meget, meget udsat, når renten stiger kraftigt. Ikke? Mm. Så nej, altså jeg har ikke noget sådan, jeg har ikke noget andet, end at man kan sige, at den store trend, den er grøn og bæredygtig og alt det, og det er den stadigvæk. Men vi befinder os i et finansielt miljø, som ikke er godt for aktierne i den her sammenhæng. Og kan man så stadigvæk holde fast i sin strategi? Jamen, så skal man gøre noget andet. Det er fundamentet for hele den økonomiske struktur, der er ved at ændre sig. Ja, så skal man gøre noget andet, og det er det, som den her video, jeg har lavet om det her med investering i bæremarked. Man skal selvfølgelig gå på virksomhedsjagt. Man skal sige, hvad er det i den her trend, som er en vindertrend? Hvilken selskaber der er, man skal man finde her? Og hvilken pris vil man sige, når jeg køber den til den pris, jamen så køber jeg. Ikke på bunden, for det kan man altid have svært ved at finde, der kan også komme nogle hak nedad. Men så køber jeg et selskab til en fornuftig pris. Jeg har jo været vældig glad for Vestas for eksempel. Også den måde, jeg kender masser af, der er ansat i virksomheder, dygtige folk og alt det der. Men den har jo været alt for dyr. Og så kigger jeg på sådan nogle selskaber der, så ser jeg, kan de være interessante for mig. Så inflationssikre investeringer, det fylder ikke sådan helt så meget i dit univers, fordi du er tålmodig og meget langsigtet. Ja, og så jeg leder jo nu efter, også hvis vi får et flush out i USA og så videre, og det kan vi også få i Europa, Svendsen. Altså, så leder jeg efter noget, kan vi lave en entry på det der? Og det er i den store grønne trend. Men jeg tror ikke, jeg nogensinde vil specialisere sig så meget, som jeg gjorde for et par år siden, hvor jeg gik ind i Hexagon Purus, altså de her brintselskaber og det her. Er du stadigvæk? Jeg har Hexagon stadigvæk. Men ikke i samme omfang. Jeg har hovedselskabet, og så har jeg jo så lidt Purus der. Op mod jul skal man købe Purus. Det vil sige, det er den, der hedder Composite, du har. Ja, Hexagon. Lars Svendsen, inflationssikre investeringer. Ja. Nej, men nu er det, Bodil, du må ikke smide mig ud af programmet, men det er... Ej, jeg vil så gerne beholde dig. Jamen, du taler jo som bankperson, du har jo også været en bank, men sikre, inflationssikre. Nu ved jeg ikke, hvad du står ved sikre. Det virker som om, det er noget med... Jeg forstår det heller ikke, det er derfor, jeg sagde det. Men recession. Det, jeg mener med det, er, at... Ja, formentlig skal vi ned igennem et dyk her, og så det må vi så prøve på at komme igennem, og så bliver der en fantastisk mulighed for at købe, ikke? Så bliver der fred i Ukraine, og alle bliver glade, og så bum, så rykker det hele afsted. Og så mener bare, at så får vi en mere inflationær økonomi fremover, og det bliver også Europa, der skal betale for freden. Amerikanerne har betalt, de er jo så lidt langsommere til det, kan man sige, og krigen og bare russerne, og så når vi bliver fred, så bliver det Europa, der skal betale, og det vil vi jo gerne gøre, og så videre. Formentlig, og det er jo vel også rimeligt, men der bliver masser af penge på, så kommer alt det, hvad den grønne omstilling kommer til at koste masser af penge. Det vil vores køb, altså ikke lige nu, hvor vi har høje energipriser stadigvæk, men sådan i forhold til, hvad vi havde i 19 eller sådan noget, så bliver vi måske 5% fattigere af den grønne omstilling. Det er det, I skal regne med. Det er det, det koster. Vi kan sagtens løse det, men hvis man vil have kørt de der politiske kampe og alt det der. Vil jeg sige, men det er jo det. Hvis det er det, vi gør, så regn med, det koster os alle sammen 5% på levefod. Men det kan vi jo også godt leve med, ikke? Nå, så det er jo en belastning af ressourcer, der er, vi kan dog nok finde kover nok og alt det der. Og det er det, du skal se ind i. Så derfor er det, jeg siger mere bare, man skal ikke se det som en beskyttelse. Man skal se det som, hvorfor nogle aktier offensivt har fordel af at gå frem. Vi havde faktisk for længe siden et program, hvor der var nogen derinde, jeg ved ikke, hvem du var, der holdt foredrag om virksomheder, der havde pricing power. Og det er jo det er en eller anden udsendelse, vi havde engang i august, september. Jeg kan ikke huske Secure Spectrum, tror jeg. Ja. Men virksomheder, som har det, det er ikke monopolet, jeg siger, de har jo altid pricing power, men Microsoft og sådan noget, men virksomheder har pricing power, fordi de kan jo ligesom hele tiden bare smække den på, og det gør Novo jo også. Det gør Christian Hansen også, det gør Novo Sams også. Og alt det der, og så kommer en lang undskyldning om, er jeg jo nødt til at passe på, og der har været en stor kostoverskridelse et eller andet sted osv., men de holder jo overskudsgraderne og alt det der. Ikke? Det er jo fordi, de knalder priserne op. Og priserne kommer ikke ned igen. Nej, og de siger, at Christian Hansen kalder jo for proaktive prisforhøjelser. Ja, det lyder skønt. Det lyder smukt. Det betyder bare, at de knalder prisen op, penge i kassen, dog, og så siger de, at det der lille mælkepulver, det koster 20 øre på en liter. Ikke? Nu ser du det op til 25 øre, ikke? Og så tjener han jo voldsomt meget mere, men det kan du jo ikke måle på når du skal betale 4-5 kroner mere for en liter 38 nede i brugsen. Ikke? Så, men det er det, du skal gå efter. Så jeg vil sige, altså, og det er også det, jeg vil sige, jeg kan ikke rigtig give dig svaret på det der. Vi kan godt diskutere retorik, men det, som jeg jo egentlig spørger om, det er jo lige præcis det, du også står og taler om. Det kan godt være, at du ikke vil kalde det inflationssikre, men hvad er det så for nogle selskaber, som kommer til at klare sig godt i den tid, vi skal ind i nu, hvor inflationen kommer til at blive et vedvarende og længere problem, end vi måske havde troet? Ja, og der vil jeg bare sige, at jeg har ikke tænkt det til ende, men det er det der dagsorden, det store dagsorden, fordi det bliver for 20'erne, altså mange år frem, men det er virksomheder, som har noget pricing power, og som er steder, hvor købekraften er, som vil have det. Og der mener jeg for eksempel også, at sådan noget som faktisk selv bilindustri, fordi vi er bagefter med at købe biler, at så lige pludselig så vil vi bare gerne have en bil, ligegyldigt om den bliver drevet frem med benzin, diesel eller el, eller hvad verden der er i. Det er lige meget, hvis vi bare har en bil. Og det gør, at altså, nogle af de der brancher kommer, altså jeg siger, realsektoren, den der producerer ordentligt varer, det vi har brug for, ikke? Og nu har alle fået gadgets, IT, computer og PC og ørebøf og alt muligt. Så det skal vi ikke bruge så meget mere af nogle år, det kan vi leve af. Men alt det andet der, vi får brug for masser af ting, og der kommer byggeriet, kommer formentlig også til at klare sig nogenlunde godt. Helge Larsen, hvad er det for selskaber, som har pricing power fremover? Jamen, vi siger, at det er virksomheder, der sælger noget, vi har brug for nu, og i morgen, og i overmorgen. Altså, det er jo, og det skal helst være nogle ting, som at dem vil vi købe, og så spare på noget andet, eller skib noget andet væk. Og der er der jo, jeg er jo rigtig, rigtig glad for Pharma, og det kan man ikke komme udenom. Novo for eksempel, jamen hvis du skal jo have din medicin uagtet hvad. Og så kan det godt være, der kommer noget diskussion hen ad vejen, hvor myndighederne vil gribe ind over for priserne og sådan noget. Men det forstår de her store virksomheder også at takle på den ene eller den anden måde. Ikke? Så laver de nogle forbedringer og nye produkter. Ja, så er det nye produkter, ja, og så er prisen højere. Men hvis du så siger, at man skal søge efter noget, som nu i den her situation, som ligger for eksempel inden for pharma, som kan blive en succes på længere tid, på lidt længere sigt, så tænker jeg også meget med det her med fedme, og det er så en af grundene til, at jeg holdt fast i min Zealand Pharma, som Svendsen og jeg, vi var vist de første, der købte, på, da de blev børsnoteret, og vi er her endnu. Ja. Og det er på grund af det her fedmesegment, og så selvfølgelig deres korttarmsyndrom. Det er så en ting, jeg tænker, nå ja, men så har jeg øget min position, og det er stadigvæk ikke til jer, der sidder derude. Det er ikke en købsanbefaling, I skal gøre jeres egen undersøgelse af det her. Men der er altså nogle ting her, hvor man er lidt foran på, i kraft af et tysk samarbejde omkring fedmemedicin. Men den her fedmemedicin er sådan lidt mere specialiseret end det Novo har i Eli Lilly. Altså man har noget i forbindelse med, hvis man har fedtlever og alt muligt andet, som er skruet sammen på en lidt anden måde, selvom det er GLP-1. Jeg ved, at Laura, du skal ikke bruge tid på at spørge ham, fordi vi er... men således altså et par gode bud her om, hvilke aktier, som altså, I hvert fald hjemme i jeres egne porteføljer, tænker, kan klare sig sådan okay godt igennem de her inflationstider, som vi jo nok må døje med lidt længere. Lars Svendsen, vi handler altså lige rundt nullet, men dog i grønne tal, trods alt. Ja. Jyske Bank, Genmap og Nordea, det er altså nogle af de aktier, som er i plus og i minus siden Novo Nordisk, så hvis man er på udkig efter den, så er den altså blevet en lille bitte smule billigere her til morgen. Det blev altså alt, hvad vi nåede i den her udgave af Millionærklubben med Helge Larsen. Kæmpe fornøjelse at have besøg af dig og Lars Svendsen. Ja, så dejligt, at du var med. Ja, også i dag. Jeg håber, du bliver hos os rigtig mange år. Louis Bakkenberg, han tog stofen. Han er jo en ung mand endnu. Vi sætter ikke det punktum der, men er tilbage igen i morgen. Jeg rejser med 66-selskabet. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.